گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است. چون که صوفی برنشست و شد روان، رو در افتادن گرفت و هر زمان. هر زمانش خلق بر می داشتند، جمله رنجورش همی پنداشتند. آن یکی گوشش همی پیچید سخت، وان دگر در زیر گامش جوست لخت، وان دگر در نعل او می جوست سنگ، وان دگر در چشم او می دید زنگ. باز می گفتند ای شیخ این ز چیست؟ دی نمی گفتی که شکر این خر قویست. گفت آن خر کو به شب لاحول خورد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. چون که قوت خر به شب لاحول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. آدمی خوارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دم دمه. از دم دیوان که او لاحول خورد، همچون خر در سرایت در نبرد. هر که در دنیا خورد تلبیس دیو، و از عدوی دوست رو تعظیم و ریو، در ره اسلام و بر پول صراط، در سرایت همچون خر از خبات. عشوه های یار بد من یوش هین، دام بین ایمن مرو تو بر زمین. صد هزار ابلیس لاحولار بین، آدم و ابلیس را در مار بین. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون چشد. سر نهد بر پای تو قصاب وار، دم دهد تا خوند ریزد زار زار. همچو شیری سید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن. همچو خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز عشوه ناکسان. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، جوهر خود را نبینی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چبود نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او گندها از فکر بی ایمان او. ذکر با او همچو سبزه گلخن است، بر سر مبرز گل است و سوسن است. آن نبات آنجا یقین عاریت است، جای آن گل مجلس است و عشرت است. طیبات آید به سوی طیبین، للخبیثین للخبیثات است. هین کین مدار آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کین داران نهند. اصل کینه دوزخ است و کین تو جزوان کل است و خصم دین تو. چون تو جزو دوزخی پس هوش دار، جزو سوی کل خود گیرد قرار. تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. گر گلابی بر سر و جیبت زنند، ور تو چون بولی برونت افکنند. طبله ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین. جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگیخته. گر در آمیزند عود و شکرش، برگزیند یک یک از یک دیگرش. طبله ها بشکست و جان ها ریختند، نیک و بد در همدگر آمیختند. حق فرستاد انبیا را با ورق، تا گزید این دانه ها را بر طبق. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شب روان. تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. چشم داند فرق کردن رنگ را، چشم داند لعل را و سنگ را. چشم داند گوهر و خاشاک را، چشم را زان می خلد خاشاک ها. دشمن روزند این قلاوکان، عاشق روزند آن زرهای کان. زان که روز است آینه تعریف او، تا ببیند اشرفی تشریف او. حق قیامت را لقب زان روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه هاست. عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاریش شام دل فروز. زان سبب فرمود یزدان و زها، و زها نور زمیر مصطفی. قول دیگر کین زها را خواست دوست، هم برای آن که این هم عکس اوست، ورنه بر فانی قسم گفتن خطاست. خود فنا چه لایق گفته خداست. لا احب الافلین گفتان خلیل، کی فنا خواهد از این رب جلیل. باز و لیل است ستاری او، وان تن خاکی زنگاری او. آفتابش چون برآمد زان فلک، با شب تن گفت این ما و دعک. وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. هر عبارت خود نشان حالتیست، حال چون دست و عبارت آلتیست. آلت زرگر به دست کفشگر، همچو دانه کشت کرده ریگ در. والت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ کاه استخوان در پیش خر. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. شد عصا اندر کف موسی گوا، شد عصا اندر کف ساحر هبا. زین سبب عیسی بدان همراه خر، در نیاموزید آن اسم صمد. کو نداند نقص بر آلت نهد، سنگ بر گل زن تو آتش کی جهد. دست و آلت همچو سنگ و آهن است، جفت باید جفت شرط زادن است. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، در عدد شک است و آن یک بی شکیست. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشند در واحد یقین. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمی گرد از چوگان او. گوی آنگه راست بی نقصان شود، که ز زخم دست شه رقصان شود. گوش دار ای احولین ها را به هوش، داروی دیده بکش از راه گوش. پس کلام پاک در دلهای گور، می نپاید می رود تا اصل نور. وان فسون دیو در دلهای کج، می رود چون کفش کج در پای کج. گرچه حکمت را به تکرار آوری، چون تو نااهلی شود از تو بری. ورچه بنویسی نشانش می کنی، ورچه می لافی بیانش می کنی، او ز تو رو در کشد ای پرستیز. بندها را بکسلد و از تو گریز. ور نخوانی و ببیند سوز تو، علم باشد مرغ دست آموز تو. او نپاید پیش هر ناوستا، همچو طاووسی به خانه روستا.